दिन को और संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह करके शौच के लिए बैठना चाहिए और रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। मल त्याग के समय भूमि को तिनके से ढक दें और अपने मस्तक पर वस्त्र डालकर यतन पूर्वक मौन रहें, ना तो थूके और ना ऊपर को सांस ही खींचें। शौच के स्थान पर अधिक देर तक ना रुकें, मल की ओर दृष्टिपात ना करें, अपने शिशन को हाथ से पकड़े हुए उठें और अयंत्र जाकर आलस्य रहित हो गुदा और लिंग को अच्छी तरह धो डालें। किनारे की मिट्टी लेकर उससे इस प्रकार अंगों की शुद्धि करें जिससे मल की दुर्गंध और लेप दूर हो जाए। किसी पवित्र तीर्थ में शौच की क्रिया अर्थात गुदा आदि धोना ना करें। यदि करना हो तो किसी पात्र में जल निकालकर उससे अलग जाकर शौच कर्म करें। लिंग में एक बार, गुदा में 5 बार तथा बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगाएं। दोनों पैरों में 5-5 बार मिट्टी लगाकर धोएं। इस प्रकार शौच करके मिट्टी और जल से हाथ पैर धोकर चोटी बांध लें और 2 बार आचमन करें। आचमन के समय हाथ घुटनों के भीतर होना चाहिए। पवित्र स्थान में उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके हाथ में पवित्री धारण किए आचमन करना चाहिए। इससे पवित्री झूठी नहीं होती। यदि पवित्री पहने हुए ही भोजन कर लें तो वह अवश्य झूठी हो जाती है, उसको त्याग देना चाहिए। तदनंतर उठकर दोनों नेत्र धो डालें और दंत धावन अर्थात दातुन करें। उस समय निमांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आयु वर्लम यशो वर्चह प्राजह पशु वसूनि चह ब्रह्म प्राज्ञम चह मेधाम चह तवम नो देही वनस्पते। अर्थात हे वनस्पते, आप हमें आयु बल यश तेज संतान पशु धन वेदाध्ययन की बुद्धि तथा धारण शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का पाठ करके दातुन करें। दातुन कांटेदार या दूध वाले वृक्ष की होनी चाहिए। उसकी लंबाई 12 उंगली की हो और उसमें कोई छेद ना हो। मोटाई भी कनिष्ठ का उंगली के बराबर होनी चाहिए। रविवार को दातुन निषिद्ध है। उस दिन 12 कुल्लों से मुख की शुद्धि होती है। तत्पश्चात आचमन करके शुद्ध हो विधि पूर्वक प्रातः स्नान करें। स्नान के बाद देवता और पितरों का तर्पण करें। फिर उठकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। विज्ञ ब्राह्मणों को उत्तरीय वस्त्र अर्थात चादर सदा ही धारण किए रहना चाहिए। आचमन के बाद भस्म के द्वारा ललाट में त्रिपुंड धारण करें अथवा गोपी चंदन घिसकर उधर्व पुंड तिलक लगाएं। तदनंतर संध्या वंदन आरंभ करके प्राणायाम करें। आपोही सठा वेदिक मंत्र आदि 3 ऋचाओं से कुशोदक द्वारा मार्जन करें। पूर्वोक्त ऋचाओं में से एक एक का प्रणव सहित उच्चारण करके जल सींचें। फिर सूर्यश्च वेदिक मंत्र इत्यादि मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जल का आचमन करें। तत्पश्चात दोनों हाथों में जल लेकर उसे गायत्री से अभिमंत्रित करें और सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा हो 3 बार ऊपर को वह जल फेंके। इस प्रकार सूर्य को अर्घ्य दान करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या जब तारे दिखाई देते हो उसी समय विधि पूर्वक आरंभ करें और जब तक सूर्य का दर्शन ना हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। इसके बाद सविता देवता संबंधी पापहारी मंत्रों द्वारा हाथ जोड़कर सूर्य प्रस्थान करें। संध्या काल में गुरु के चरणों को तथा भूमि देव को प्रणाम करें। जो द्विज श्रद्धा और विधि के साथ प्रतिदिन संध्योपासन करता है उसे तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्य नहीं। संध्या समाप्त होने पर आलस्य छोड़कर होम करें, कोई भी दिन खाली ना जाने दें, प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करें, यह दिन के प्रथम भाग का कृत्य बतलाया गया। दूसरे भाग में वेदों का स्वाध्याय किया जाता है, समिधा फूल और कुश आदि के संग्रह का भी यही समय है। दिन के तीसरे भाग में न्याय पूर्वक कुछ धन का उपार्जन करें, शरीर को क्लेश दिए बिना दिवेच्छा से जो उपलब्ध हो सके उतने का ही अर्जन करें। ब्राह्मणों के 6 कर्मों में से 3 कर्म उसकी जीविका के साधन है, यज्ञ करना, वेद पढ़ाना और शुद्ध आचरण वाले यजमान से दान लेना, यही उसकी आजीविका के 3 कर्म है। दिन के 4th भाग में पुनः स्नान करें, प्रातःकाल संध्या बंधन के पश्चात कुश के आसन पर बैठें और दोनों हाथों में कुश ले अंजलि बांधकर ब्रह्म यज्ञ की पूर्ति के लिए यथाशक्ति स्वाध्याय करें। उस समय ऋग वेद, साम वेद, अर्थव वेद और यजुर्वेद के मंत्रों का जप करना चाहिए। फिर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। देवताओं का तर्पण करते समय उसे गले में माला की भांति कर लें और पितृ तर्पण में जनेऊ को दाएं कंधे पर रखें। उन्हें क्रमशः देव तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और पितृ तीर्थ से ही जल देना चाहिए। इसके बाद संपूर्ण भूतों को जल दें। मध्य काल में आपो ही 6ठा वैदिक मंत्र, इस मंत्र से अपने मस्तक को सींचकर आप पुंतु, इस मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए जल का आचमन करें। तत्पश्चात दोनों हाथों से जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्य को 1 बार अर्घ्य दें। उसके बाद गायत्री का जप करें। गायत्री मंत्र द्वारा यथाशक्ति सूर्य का उपस्थान करके उनकी प्रदक्षिणा और नमस्कार के पश्चात आसन पर बैठें और जल के देवताओं को नमस्कार करके एकाग्रचित हो घर को जाएं। इस प्रकार जप यज्ञ के अनंतर देवताओं की पूजा करें। ब्राह्मण को सूर्य, दुर्गा, श्री विष्णु जी, गणेश जी तथा शिव जी, इन 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करें। फिर भूत बलि, काक बलि और कुकुर बलि आदि देते हुए ऐसे बोलना चाहिए, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, नाग, दैत्य, प्रेत, पिशाच और सब प्रकार के सर्प जो मुझसे अन्न लेने की इच्छा रखते हों, वे यहाँ आकर मेरे दिए हुए अन्न को ग्रहण करें। यूं कहकर सब प्राणियों के लिए पृथक पृथक बलि दें। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न चित्त होकर द्वार पर बैठें और बड़ी श्रद्धा के साथ किसी अतिथि के आने की प्रतीक्षा करें। गौ दोहन काल तक प्रतीक्षा करने के बाद यदि भाग्यवश कोई अतिथि आ जाए तो यथाशक्ति अन्न और जल देकर देवता की भांति उसकी भक्ति पूर्वक पूजा करें। सन्यासी और ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक सब व्यंजनों से युक्त रसोई में से जो सभी उपयोग में ना लाई गई हो अन्न निकालकर भिक्षा दें। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों ही बनी हुई रसोई के स्वामी प्रधान अधिकारी हैं। सन्यासी के हाथ में पहले जल दें, फिर अन्न दें, उसके बाद पुनः जल दें। ऐसा करने से वह भिक्षा का अन्न मेरु के समान और जल समुद्र के तुल्य फल देने वाला होता है। जो मनुष्य सन्यासी को सत्कार पूर्वक भिक्षा देता है उसे गौदान के समान पुण्य होता है, ऐसा भगवान यम का कथन है। माता पिता, गुरु, बंधु, गर्भिणी स्त्री, वृद्ध बालक और आए हुए अतिथि जब भोजन कर ले उसके बाद घर का मालिक गृहस्थ पुरुष लिपे पुते पवित्र स्थान में हाथ पैर धोकर बैठे और पूर्व विमुख होकर भोजन करे। भोजन करते समय वाणी को संयम में रखकर मौन रहे। दोनों हाथ दोनों पैर और मुख इन पांचों को धोकर ही भोजन करना चाहिए।